Het is pas feest als Radio Puurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Ja, lieve mensen, het is weer woensdagavond, 9 november, de klokken van 8 uur. En u luistert weer naar het programma van Harry en Nostalgie met Harry. Voor ik verder ga ik eerst de DJ's van de afgelopen week natuurlijk bedanken voor de geweldige muziek die gedraaid is en de gezelligheid. Ik hoop dat ik het vanavond net zo gezellig kan maken als zij natuurlijk. Ik heb vandaag klaarstaan iets van de jaren 70. Dus van 1970 tot 1980. Ik hoop dat ik daarmee ver wegkom. Maar uiteraard, de verzoekbox die staat open. En wilt u een verzoekje horen, dan gaat u naar de website. U klikt op verzoek, u scrolt naar beneden, u vult de gegevens in. U verstuurt het, het komt bij mij terecht en ik ga het voor u draaien. En uiteraard, u bepaalt de gezelligheid. Ja, lieve mensen, en vergeet u vooral niet te stemmen op de Salto Award. Radio Puur Hollands is een van de genomineerden. Dus ga die vooral op Puur Hollands stemmen. Ik ben bij u tot de klokken van 11 uur. En dat is een nostalgie met Henri. En dan van 1970 tot 1980. Maar wilt u wat anders horen? Graag. De verzoekbox staat open, dus u mag het proberen. Ja, dan ga ik zo meteen beginnen met een oudje van 1970 van Creedence Clearwater Revival. En vol stop die... Put me through. Ja, dat was het eerste nummertje uit 1970. En dat was Creedence Clearwater Revival met Will Stop the Rain. Ja, en ik draai af en toe ook een nieuwe ertussendoor. Dus dat u niet denkt van, hey, alleen maar oudjes. Nee, daar komt af en toe ook een nieuwe voorbij flitsen. Maar we gaan even door. Ook weer in 1970. En een Nederlandse zanger, Oscar Harris, met Try a Little Love. And I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Try a little love is what mama used to say. Son, try a little love and things will go your way. Try a little love in everything you do. Try. Ja, dat was Oscar Harris en Try a Little Love uit 1970. We gaan nog een keer naar 1970. We gaan naar Dear Ann en George Baker. Ann, oh my dear Ann, you hit me in my face again. You made me feel a lonely man. Yeah, I'm all you ran. You hit me in my face again. With your eyes told words, I just can't tell you how it hurts. Dat was George Baker en Dear Anne uit 1970. We hebben een verzoekje binnen en dat is van mijn eigen Kanja DJ Desmond natuurlijk. En hij zegt, pap, die is voor jou, want jij moet gaan werken voor Sinterklaas. En hij zegt, ik wil graag horen Coole Piet Diego en Muziek Piet met werken voor Sinterklaas. Van 2 december moet jij gaan werken. Ik zeg, nou oké, okay, dan draaien we die er even lekker tussendoor. Ik klink lekker, vind je niet? Er is niets mooiers in het leven dan te werken voor de zin. En te kunnen helpen is wat ik het leukste vind door al die jaren. Samen voor onze Sint. Ten slotte is de Sint ook best wel oud. Wij zorgen ervoor dat hij geen hinder ondervindt. 'S Avonds op de daken is het hij die op ons vertrouwt. Ja. Er is niets mooiers in het leven dan te werken voor de Sint. Door al die jaren een legende en de vriend van ieder kind. Hij kan op ons rekenen die allerbeste zin. Zijn wij klaar met werken in Nederland? Dan zijn we trots, er is niets misgegaan. Nou ja, kleine dingen. Dan mag hij gaan. Er is niets aan de hand. Wij zorgen dat de Sint nog heel lang naar Nederland kan gaan. Er is niets mooiers in het leven dan te werken voor de Sint. En te kunnen helpen is wat ik het leukste vind. Yeah. Ja, ja, en hij is er alweer bijna, hè. Ja, zeker weten. Dit weekend is hij er weer. Dan is hij weer in Nederland. En dan moeten we natuurlijk weer gaan helpen. Zoals ik al zei, het is een nostalgie met Henri. En we draaien de jaren 70 en tussendoor ook wat nieuws. En ja, ik heb er nog eentje klaarstaan, ook van 2011. Alex met Dub, Dub, Dub. Was Alex en Dub, Dub, Dub uit 2011. En we hebben een verzoekje. En dat komt van onze chef d'équipe Marco en Laura natuurlijk. En ze zeggen, goedenavond Harry en iedereen op luisteren. Draai maar een lekkere weg. En wens iedereen nog veel luisterplezier met DJ Harry van ons hier. Met Bianca, Laura en Marco. En de jaarmix, ja, die moest ik even doorgeven. Dat wordt niet op 17 december gedraaid, maar dat wordt gedraaid op 16 december. Dus 16 december wordt de jaarmix gedraaid, samengesteld door onze DJ Marco natuurlijk. Ja, en wat past er dan beter, hè, met zo'n ploeg bij elkaar als Johnny Gold en samen zijn. Je praten. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt? Als je alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol.

Ja, ja, de Rolling Stones en Brown Sugar uit 1971. Een Nederlandse groep, The Cats, ook uit 1971, A One Way A Win. Artiesten, hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een heel veel uur. Heel veel uur. Oh yes, rij aan de rij. Achter elke gentleman. Here we go. Ja, wat u net hoorde, dat waren de Cats met One Way Wind uit 1971. Eveneens uit 1971, Georgie Fame met Rosetta. Well, my little girl, let's see, little girl, but she does things, makes your eyebrows curl. You let her loose on a Friday night, you know it's gonna end in a fight. Rosetta drinks a whiskey neat, she gets in fight as the night get beat. So I go around feels all right. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Rosetta, are you better? Are you well? Ja, dat was Georgie Fame en Rosetta uit 1971. En de verzoekbox is open, mensen. Dus wilt u een verzoekje horen, gaat u vooral invullen bij verzoek. U scrolt naar beneden, u vult het in, u klikt op verzenden en het komt bij mij terecht. En indien voorradig ga ik het natuurlijk voor u draaien. Zoals ik al zei in het begin van het programma, ik draai tussendoor even een lekkere gezellige uit 2011. En ik heb nu klaarstaan Bert Zwier met Carmen Elita. Jongens, ik was laatst in Spanje en daar kwam ik een heel mooi meisje tegen. Ze heette Carmelita en ze leerde me tellen in het Spaans. Ja, uno, dos, tres, cuatro. Vergeten. Ik wilde met jou daten. Je twijfelde nog even, maar zei toen tegen mij: vanavond ben ik voor jou vrij. Ga je met mij mee, o Carmelita, naar de zon en zee, mijn Carmelita. Samen op het strand, daar zeg ik tegen jou hoeveel ik van je hou. Mijn Carmelita, samen op het strand, daar zeg ik tegen jou hoeveel ik van je houd. Verlief vroeg ik intussen. Mag ik jou gaan kussen? Oh, je twijfelde nog even, maar zei toen tegen mij: jouw kus, die maakt mij zo blij. Ga je met mij mee, o Carmelita, raak de zon en zee, mijn Carmelita. Samen op het strand, daar zeg ik tegen jou hoeveel ik van je hou. Ga je met mij mee, o Carmelita, raar de zon en zee, mijn Carmelita. Samen op het strand, daar zeg ik tegen jou hoeveel ik van je hou. Ja, ja, Bert Zwier en Carmelita. Dat was weer even een gezellige tussendoor. We gaan naar 1972. Dr. Hoek en Sylvia's Mother. Sylvia's Mother says Sylvia's busy. Too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And they are

big unknown. Until this other feeling here inside you starts to grow. You're in Sacramento, a wonderful town. Sing, sing, sing, ding, ding, ding. Sacramento, Sacramento, Sacramento, Sacramento, Sacramento, Sacramento. Ja, dat was Middle of the Road en Sacramento uit 1972. We hebben een verzoekje binnen en dat komt van mijn eigen schoonmams af. En ze zegt, haar doe een eentje van de Los Angeles The Voice voor iedereen op luisteren. En die komt van de nieuwe cd van hun Loop naar het licht. Los Angeles, The Voices met Loop naar het Licht. En die mocht ik draaien namens Riet Buscher en dat voor iedereen op luisteren. We waren in het jaar 1972 bezig en ja, we kunnen er niet vergeten. Hè? De zangeres zonder naam, die zong in 1972 een mandoline in Nicosia. Mandolinen zongen zacht in Nicosia. In het middernachtelijk uur, onder een hemel van azuur. Mandolinen zongen zacht in Nicosia. Dat was uit 1972, de zangeres zonder naam met een mandoline in Nicosia. We gaan er weer eentje wegdraaien uit 2011. Danny en Angelique en blijf lachen. En tuurlijk mensen, je moet ook altijd blijven lachen. Een ventje ligt daar in mijn armen. Bij stralende ogen, zo blauw als de zee. Die foto doet mijn hart verwarmen. Mama zei toch niet aan het leven, want als man sta je nu. leven moet jij steeds omarmen. Blijf lachen, laat steeds de zon je problemen verdrijven naar morgen. Blijf lachen, geen tranen maar mee aan de wind. Blijf lachen, al kent het leven soms pijn en verdriet en veel zorgen. Blijf lachen, zorg dat je met je steeds weet. Ben je niet ouder en niet langer klein, een fout kun je soms niet vermijden. Maar heb je me nodig, zal ik er steeds zijn en wijk geen moment van je zijde. Ook al zit het niet meer in het leven, blijf je glimlach als echt aan mijn leven. En denk aan de woorden die ik je steeds zei, in goede of in slechte tijden. Blijf lachen, laat steeds de zon je problemen verdrijven naar morgen. Blijf lachen, geen tranen maar mee aan de wind. Blijf lachen, al kent het leven soms pijn en verdriet en veel zorgen. Blijf lachen, laat steeds de zon je problemen verdrijven naar morgen. Blijf lachen, in tranen maar mee aan de wind. Blijf lachen, al kent het leven soms pijn en verdriet en veel zorgen. Blijf lachen, zorg dat je met je steeds weet. Blijf lachen, zorg dat je het juist niet vindt. Ja, dat was Danny en Angelique en blijf lachen. Ja, we kwamen uit het jaar 72 en toen even tussendoor naar 2011. We gaan naar 1973, we gaan naar Albert West en Jenny Come Lately. I only met you just a couple of days ago. I only met you and I want your love and soul. Jeannie, come lately, sweet, sweet as can be. Genie, come lately.

Dat was Freddy Brick met Rote Rozen uit 1973. We gaan naar Sharif Dean. Do You Love Me uit 1973. Sharif Dean, and Do You Love Me? We sluiten het jaar 1973 af. We gaan naar 2011. We gaan naar Danny van der Gracht. En eenmaal links, eenmaal rechts. Ik zag je daar laatst lopen. Je had zo'n lieve lach. Ik wilde je wat vragen. Maar jij sloeg toen rechtsaf. En ik wilde...

Ja, dat was George McRae met Rock You a Babe uit 1974. Ook uit 1974 onze eigen Jack De Nijs, oftewel Jack Jersey met Papa was a Poor Man. Papa was a poor man. Ja, dat was Jack De Nijs, oftewel Jack Jersey met Papa was a Poor Man uit 1974. Ja, we hebben er nog eentje uit 1974. Dalida en Gigi Lamoroso. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis à jouer à chanter. Ja, de bezoekboxen die staan nog steeds open hoor. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je pensais au frappant des tambourins. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les

op je snoetje veel beter staat. Je bent zo mooi, je straalt eruit. Met de zon in je hart maakt het niks meer uit. Elke dag iedereen moet je weten. Dus geniet maar van ieder moment. Hoor je de week ben je oud en versleten. Hoor je dat masker af, wees wie je bent. Oh, je kan maar beter vrolijk zijn. Dat is de beste medicijn. Voor een soort gewoon te staan. Als je daarom maar eens gaat. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar weten wat het gaat. Want het leven brengt je altijd aan. Dat wat je zelf het meeste geeft. Voel je niet dat je weer leeft. Als je vrolijk bent. La la la la la la la. Laat je daarom maar eens gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter wat het gaat. Want het leven brengt je altijd daar. Dat wat je zelf het meeste geeft. Voel je niet dat je weer leeft. Als je vrolijk bent. Oh, ja, dat was Marcel Dool en je kan maar beter vrolijk zijn. Nou, en dat proberen wij natuurlijk altijd, de vrolijkheid erin te houden. En ja, voor ik het verzoekje ga verdraaien van Marina, heb ik even toch een klein mopje. Want de meeste kinderen die slapen, dus ik kan hem nu even lekker vertellen. Daar gaat een oude man van rond de 85, die loopt op de wallen en daar klopt zo'n vrouwtje klopt op het raam. En die zegt, kom binnen, kom binnen. Nee, zegt hij, dat lukt me niet meer. Toen zegt ze, ah, kom nou binnen. Nee, zegt hij, dat lukt me niet meer. Ah, zegt ze, kom nou binnen, we gaan het gewoon proberen. En verder, het mannetje gaat mee naar binnen. En 5 keer achter elkaar. Toen zegt dat vrouwtje, hij zegt, van, nou, zegt ze, ik dacht dat het niet meer zou lukken. Hij zegt, nou, hij zegt, dit gaat nog wel. Hij zegt, maar betalen niet meer. We gaan door met het verzoekje van DJ Marina. En ze zegt speciaal voor jou, Dennis van Dijkhuizen en Ergens op Tenerife. Ergens op Tenerife, ja zo ver hier vandaan. Zag ik je plotseling staan, ik dacht ik ga er tegenaan. Ik wou eerst niets van me weten, maar ik was van jou zo bezeten. Je gaf me toch een kans, en ging toen met me weten. Nu je niet bij me bent, zal ik je nooit meer laten gaan. Je kuste me zacht, en mijn hartje die ging sneller staan. Het sterrenlicht. Je zei ik heb me in jou vergeet. Je bent veel leuker dan ik dacht. Ik blijf bij jou de hele nacht. Jij die naar me lacht, want wij zijn hier alleen vannacht. Ik heb er geen spijt. Want deze droom wordt werkelijkheid. Ik had de liefde opgegeven, maar toen kwam jij in mijn leven. De eerste dag met jou is me altijd bijgebleven. Nu je niet bij me bent, zal ik je nooit meer laten gaan. Frans op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is een wereldnieuw uur. Alle hits, rij aan de rij. Achter en op. Here we go. Ja, lieve mensen, wat u net hoorde, dat was Dennis van Dijkhuizen met Ergens op Tenerife. En die mocht ik wegdraaien namens DJ Marina en speciaal voor mij hier. Nou, dankjewel Marina. We gaan naar 1975 en we gaan naar Barry en Eileen met If You Go. Bye. dat was Barry en Arlene met If You Go. En dan wilde ik net het plaatje gaan draaien van Spring maar achterop. Maar helaas, het springen is misgegaan. Ja, Philippe, ik moet je namens onze Cloud van harte beterschap wensen. En Marina, ja, als je gaat zitten, doe dat dan voorzichtig, want dan kost het zijn rug niet. Je kan ook gewoon normaal een kusje vragen, dan doet het geen zeer. Dus ik ga een lekker plaatje draaien. Jetty Paletti en een kus van u, meneer. Maar ja, het moet nu andersom, hè. Eigenlijk moet nu Marina Philippe verwennen. Ja, ja, en Cloud, nogmaals van harte beterschap gewenst aan Philippe. En ja, die draaiden we dus even lekker namens Cloud. En ja, ik zie het en ik vergeet het. Als u wat gemist heeft van dit programma, geen probleem. U kunt het altijd terugluisteren op www.phga.nl. Ja, we waren in 1975 bezig. En wat ik klaar heb staan, ja, dat is al een heel oudje. Van Kamal en de Elephant Song. Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can. Why all the world is full of creatures, yet we go. Save and never free. People kill without observation time. So take the warning when we trumpet for the future of mankind. Ja, dat was Kamal met de Elephant Song uit 1975. En ik heb weer een verzoekje binnen en dat komt van DJ Marina. Speciaal voor Cloud natuurlijk. En dat moest worden Sam Gores met de Basket Sloefkes. Mag ik iets meer muziek alstublieft? Dank je, hè. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Zijn basket sloefjes aan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn basket sloefjes aan. 8:30 stringelingeling. De wekker loopt af, de dag begint. Ik gooi wat water in mijn gezicht. Want mijn ogen plekken nog dicht. Rap naar beneden, balken eten. En mijn dikke naken niet vergeten. Money basket sloefjes aan. En hup, ik kan wij op de baan. Ziet hem gaan, ziet hem. Met zijn basket sloefjes aan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn basket sloefjes aan. Nog 14 meter van mijn deur. Trap ik in die droom met een bezige. Van die herder van Inette. Het wilt wel lukken, ik zal vrij treffen. Om de hoek, schoen aan de kant. Staan we dan op met een platte band. Dan maar te voet, ik begin te gaan. Met mijn basket sloefjes aan. Ik loop op de met en ik zie hem hoog. Dat is deze gras, dat blijft niet droog. Druk, ik moet opschieten. Want dat gaat die perm keten. Vlak, we hebben het, we hadden gedoet. Water komt met bakken uit de lucht. Mijn donderslag, mijn bliksem schiet. Verpikken die sloefjes in die waterding. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn basket sloefjes aan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn basket sloefjes aan. Dreds, zit hem in lopen, geen eigen jas en twee natte voeten. Maar ik stap uit, het is toch te laat. Duiren op gebruikte straat. Wat een slaag, niet te schatten wat je heen nodig hebt. Zijn langloof hadden, langloof heen, langloof daar. In de zomer was het niet waar. Ah, ik ben al aan de stazen en de bus. Geen de stazen! Maar die bus die hangt zo scheef. Lukt dan niet waar zijn asten bleef. Dan steekt een nagel in een band. Ik word hier vries, aanbetaald. Want met al die dikke misère zijn ik in mijn snoepen. En meer zoek jij. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn basket snoepjes aan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Met zijn basket sloefjes aan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Ja, die gaan wij op de baan. Met zijn basket sloefjes aan. Met mijn basket sloefjes aan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Ja, die gaan wij op de baan. Met zijn basket sloefjes aan. Met mijn basket sloefjes aan. Ja, dat was Sam Gores met Basket Sloefkes. En die mocht ik draaien namens DJ Marina. En dat voor Akkaloud natuurlijk. En we waren in 1975 bezig. En ja, ik heb er eentje klaarstaan van Status Quo. Roll Over Lay Down. We'll be right back. before. Maybe I won't take a drink from the table. Where can I?

met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Een drijving nodig? Drijving nodig? Radio Puurland Drijving Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl of een mail naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Ja, dat verzoekje wat u natuurlijk net hoorde, dat was natuurlijk niet André Hazes. Ik ga het even goed maken, want ik ga er toch even eentje draaien van André Hazes. En blijf nog even hangen. Heb je nog zoveel te vragen? Ga niet weg. Blijf nog even. Drink wat met me mee. Laat de nacht nog heel lang duren. Kijk maar aan. En zie wat ik voel. Neem nog wat. Ja, dat was even een goedmakertje van de vorige, want de vorige was echt niet André Hazes. En dit natuurlijk wel, André Hazes met Blijf nog even hangen. We gaan even eentje draaien en die ga ik even tussendoor doen, want ik ben even aan het zoeken. En dat is Dora met Kom en Grijp Je Kansen. Baila, baila, baila! Door jouw blik was ik op slag verloren. Ik zeg je lieve woordjes, je temme mon amour. Want wij zijn voor elkaar geboren. Leidt ons door de nacht, ware liefde heb ik nu gevonden. Ik blijf altijd bij jou, nee ik laat je nooit meer gaan. Ik ga niet meer weg, geen seconde. Ja, dat was Dora en Kom Grijp Je Kansen. En ja, ik heb hem toch gevonden. Ja, zeker weten. En die mocht ik gaan draaien. Even voor Marina natuurlijk. Partiesquart en Daryl Nino negatief. En Gigo met Dat Is Die Shit. Oh! Yo, ik kom gladder dan een lady shave. En al die chickies worden para van mijn babyface. Als ik je naam dan ook maar even weet, dan is het bij me komen blijven voor een hele week. Maar dat gaat niet, creëer eventjes wat spatie, maar haat niet. Want je ziet, ik doe het als een passie. Ik ben voor vele vrouwen een gevaar hier. Dus je wordt nerveus als je mij bij een maat ziet. met mooie billen, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Een hele avond drogen chillen, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Met een verse sneakers, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Denk aan deze uit de sneakers, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Crush in the clip, my homie show these are binnen. Was alles stuk, maar Boston is wat we willen. Tik zo me heen, maar welke moet ik beginnen? En als zo'n laat chickens met mooie samen gaan willen. En ik zie de een die er wel mee doorgaat. Ik schrijf wel naar de crew en zeg maar wie hoort dat. Als ik naar je kijk, word ik helemaal lijp. Ik ga niet te veel praten, je gaat mee met mij. Met mooie billen, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Een hele avond droge chillen, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Met een verse sneakers, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Denk aan deze uit de sneakers, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Weet dat negatieve basis. En als ik flow, dat ik zwaar spiegel. Altijd verzekerd van succes als de aard is. Je haat dit. Alles wat ik draag, krijg ik gratis. Praat niks, geen geniet, maar liever van de straat. Chickies die flippen dikkers, nek af die binnen is. Ik denk je chick als ik alleen maar even met mijn vingers knip. Ik denk aan een vader, dat komt mij dit niet in. Als mijn gedachte van dit, die praat in de G-string. Wil dat je goed kijkt, dit is good life. De rest verdwijnt voor mijn ogen en dan stoep krijgt. Ik heb dopers gekend, ben jong en talent. Maar pak ik de mic, jou, piss er een bom in de trin. Niks met mooie billen. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Een hele avond drogen chillen, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Met een verse sneakers, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Denk aan deze uit de sneakers, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Hier, open de deuren en zie wie er binnenkomt. Zie wie er chillen komt. Zie wie er in de komt. Met 7, 8, 9, 9. Negens om me heen, maar allemaal spreekt. LSD is wat je ziet, er is binnenstorm. Ik leef het good life, ik zeg het good life. Dus je moet weten dat alles vanaf nu goed blijft. Zei je nou good life? Ja, ik zei good life. Onmogelijke shit, net als je oma met een goed life. Ik ben mooie billen, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Een hele avond drogen chillen, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit, yo. Dat is die shit. Met een verse sneakers, yo. Dat is die shit. Yo, dat is die shit. Yo, dat is die shit. Denk aan deze uit de speakers, yo. Dat is die shit. Yo, dat is die shit. Yo, dat is die shit. Ja, ja, ja, ja. Party squad. En we doen die vieze bounce, die zieke dans. Dat is die shit, yo. Good life. Nou, breng die beat terug. What? Ja, dat was Party Squad en met dat is die shit. Volgende plaatje doet me denken aan onze Belgische plopserie. En ja, daar zegt dat vrouwken altijd, praat ik soms te veel? Zat er maar een knoop op jou, vooraan en uit. Maar open kan hij niet meer dicht. Ik word hier zenuwziek, ik moet direct in een kliniek. Waar is het dicht? Wij zijn ter stelling zoort. Het gaat maar door, het praat maar door. Oh, waar blijft dat laatste woord? Ik zou willen gillen, stil, stil. Oh, houd toch alsjeblieft je kop. En ik denk bij mijn eigen, ik denk bij mijn eigen. Waar zit die, waar zit toch die knop? Zat er maar een knop op jou, vooraan en uit. Zat er maar een schakelaar op jouw geluid. Oeh, je weet niet hoe gelukkig. jou soort op de loer. Oeh, het slachtoffer ook spartelt, het wordt langzaam doodgemarteld met een overdosis van geouwe hoer. Ik zit mensleven in elkaar, ik heb normaal ook geen bezwaar dat iemand af en toe zijn hart uitstoort. Maar dit is asociaal, het is gewoon weer een schandaal dat hier niet keihard ingegrepen wordt. Ik vind lijfstraf ordinair en het gaat me iets te ver dat je tong wordt geamputeerd. Met die techniek van vandaag is het nog niet te veel gevraagd dat er een knop op jou wordt gemonteerd. Zat er maar een knop op jou, vooraan en uit. Zat er maar een schakelaar op jouw geluid. Oeh, je weet niet hoe gelukkig mij dat maken zou. Zat er maar een knop vooraan en uit op jou. Weet je wat het is? Het hele leven is een kwestie van mijn tante die is ziek. Ik voel me ook al niet zo best. Die prijzen stijgen, maar het geld is niet... Het gaat even niet goed. Het buffert weer even. Maar we gaan weer terug naar het jaar 1976. We gaan naar de groep Chicago. En If You Leave Me Now. dat was de groep Chicago met If You Leave Me Now uit 1976. Een Duitsstalige uit 1976, Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Statiesten hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Here we go. Welkom. Ja, wat u net hoorde, dat was uit 1976 een Duitsstalige van Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. We gaan er nog eentje draaien, 1976, van de groep Nazareth en Love Hurts. Oh, Nazareth en Love Hurts uit 1976. En we sluiten dat jaartal af. We gaan er weer even eentje draaien uit 19. We gaan naar 2011. We gaan naar Frans Bauer. En hij wil graag een beschuitje eten. Ik roep verliefd je naam, mijn hart kan sneller slaan. Je hoort me niet, doet of je mij niet ziet. Je maakt me gek, ik heb ook al slaap gebrek. Waar moet dit nu naartoe, word jij dit ook niet moe? De kriebels heb ik in mijn maag. Sinds ik jou zag, heb ik nog maar één vraag. Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten. Wil bij je zijn, niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van een zoen. Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten. Gewoon genieten, lol beleven. Ik wil van je houden dag en nacht. En knuffelen het liefst heel zacht. De dag is alweer rond, ik voel me toch zo stom. Je zag me niet, dat doet mij verdriet. Ik ben verliefd, kijk naar me alsjeblieft. Ik zal er nu voor gaan en zal dan voor je staan. Het zweet dat staat al in mijn nek. Hyperventileer als ik het weer probeer. Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten. Wil bij je zijn, niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van een zoen. Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten. Gewoon genieten, lol beleven. Ik wil van je houden dag en nacht. En knuffelen het liefst heel zacht. Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten. Wil bij je zijn, niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van een zoen. Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten. Gewoon genieten, lol beleven. Wil van je houden dag en nacht. En knuffelen het liefst heel zacht.

Ja, dat was John Enter en op de skis. En lieve mensen, ja, Puur Hollands die staat in de picture bij de Salto Award. Dus vergeet u vooral niet te stemmen. U gaat naar Salto, u klikt op Mokum en dan kunt u daar zien onderin waarop gestemd kan worden. En dan moet u natuurlijk op Puur Hollands stemmen. En dat is het radioprogramma natuurlijk. Je kan kiezen tussen tv en radio. U neemt de radio, u neemt Puur Hollands. U kijkt even, u vult het wachtwoord in en let op, want het is namelijk hoofdletter gevoelig. U verstuurt het en u heeft weer een stem uitgebracht op Radio Puur Hollands. We gaan door met Gerard Joling. De verzoekbox ga ik sluiten. Je ogen hebben geen geheimen. Ik dacht, wat wil je nu van mij? Jij bleef maar naar me kijken. Ik keek terug, je bleef me stug ontwijken. Jouw glimlach was ook meteen voorbij. Of had je de moed verloren? Yeah. Ja, dat was Gerard Joling en je ogen hebben geen geheimen meer voor mij. We gaan door, we gaan naar Hannes en het is zo heerlijk om te dromen. Het is zo heerlijk om te dromen, de dag met een laag. Vergeet al je zorgen, geniet de lach aan baan. Twijfel niet aan morgen, want daar is een feest. Als ik hier bij jou ben geweest, ik pluk de dag. Omdat ik weet dat ik jou weer zal zien. En volg mijn hart. Ik ben verliefd, jij krijgt van mij een dikke vriend. Met je mooie blauwe ogen, krullend lang blond haar, krijg jij het steeds weer voor elkaar. Het is zo heerlijk om te dromen, de middag met de lach. Vergeet al je zorgen, geniet de lach ervan. Twijfel niet aan morgen, want dan is het feest. Als ik hier bij jou ben geweest. Nog een moment, voor ik jou hier in mijn armen sluiten mag. Ja, dan begin voor ons allebei een prachtig mooie dag. Met je volle rode lippen, je lange blonde haar, maak jij mijn stoutste dromen waar. Zo heerlijk om te dromen, drie dag met een laag. Breek al je zorgen, geniet de lach dat maar. Twijfel niet aan morgen, ook dan is het feest. Als ik hier bij jou ben Ja, dat was Hannes en het is heerlijk om het te dromen. Ik ga nog eentje wegdraaien van Stef Eckel en de Zwerver van Amsterdam. Het was op een nacht in Amsterdam. Daar op het plein kwam ik een zwerver tegen. Hij smeekte mij, heb jij wat geld? Dan kan ik voor een nachtje uit de regen. Ik vroeg aan hem, heb jij geen huis? Ja, lieve mensen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is voor mij bijna gekomen. Ik ga iedereen bedanken die geluisterd heeft. Alle mensen die de verzoekjes hebben aangevraagd, ook hartelijk dank daarvoor. Morgenavond kunt u luisteren naar de Zotte Uurtjes met onze... Denk vaak terug gaan alles wat hij achterliet. Zijn vrouw en kinderen mis hij het meest. Ja, zoals ik al zei, donderdagavond onze zotte uurtjes met onze Belgische buurtjes. Vrijdagavond Marco Alara er weer. En helaas zaterdagochtend, dan hoort u geen DJ Desmond. Mij hoort u weer volgende week woensdag. Ik zeg vanaf deze kant bye bye. Zwaai zwaai. Gaf hem geld en sprak tot hem. Laat mij je helpen door je werk te geven. Hij zei, ik heb dit niet verdiend, dus laat me alsjeblieft. De straat, dat is mijn thuis, dat is mijn leven. Hij is de zwerver van Amsterdam, die door de drank en gokken in de schulden kwam. Hij zwerft al jaren hier door de stad. Heeft in zijn leven niet echt veel geluk gehad. Hij voelt zich eenzaam, heeft veel verdriet. Denkt vaak terug aan alles wat hij achterliet. Zijn vrouw en kinderen mist hij het meest. Oh, wat is hij jarenlang toch stom geweest. Ja, lieve mensen, ik moet even wat recht zetten. Aanstaande vrijdag, dan hoort u mij natuurlijk weer. Want onze Lara en Marco, die zijn met de Drive-In Show op pad. Dus dan kunt u het met mij af. En ik ga het net zo gezellig proberen te maken als zij doen. Maar of dat gaat lukken, dat hangt van u af natuurlijk. Met uw verzoekje en uw groetje. Nogmaals, vanaf deze kant, bye bye. Zwaai zwaai. We first on a beat, three shows in a week. We first on a beat, three shows in a week. We first on a beat, three shows in a week. We first on a beat, three shows in a week. So for lobby and so for high.